Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nasip olursa bugünkü derslerimizde Kur'an-ı Kerim'in son iki suresi olan Felak ve Nas surelerini inşallah ele almaya çalışacağız. Bu surelerin elbette ki Kur'an-ı Kerim'in son sureleri olmalarında birçok hikmetler vardır. Sureleri peyderpey, ayet ayet açıklamaya çalışırken inşallah bunların bazılarına bir şekilde temas etmiş olacağız. Kur'an-ı Kerim'in 113. suresi, yani sondan bir önceki suresi olan El-Falak suresi çoğunluğun görüşüne göre, ki muhtevası da onu gösteriyor, Mekke'de inmiştir ve 5 ayet-i kerimeden ibarettir. Tabi bazı rivayetler, ileride göreceğiz, her ne kadar bu surenin Medine'de inmiş olduğu intibaını veriyorsa da, ki aynı zamanda İbn Abbas'ın bu husustaki iki görüşünden birisine göre de öyledir. Yani Medine'de inmiştir. Fakat ağırlıklı kanaat, surenin üslup özellikleri ve nitelikleri Mekke'de inmiş olduğunu göstermektedir. İleride sözünü edeceğimiz rivayetlere gelince, muhtemelen bu rivayetleri şöyle anlayabiliriz. Bu iki sure Mekke'de inmiş olmakla birlikte, Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih rivayetlerde belirtildiği üzere kendisine yapılan büyünün bozulması amacı ile bu surelerin okunup bunların Peygamber aleyhissalatü vesselama yapılan büyüyü, sihri etkisiz hale getirmesi için iznin ve müsaadenin o dönemde verilmiş olduğunu söylemek ve böylece kabul etmek mümkündür. Böylelikle surelerin esas itibariyle Mekke'de inmiş olmakla birlikte bazı temel özellikleri, nitelikleri Medine döneminde fiilen uygulamaya konulmuştur. Bununla birlikte az önce belirtmiş olduğumuz bu iki surenin üslup özellik ve niteliklerinin Mekki ayetlere benziyor olması tek başına bu surelerin her halükarda Mekke'de inmiş olduğu manasına da gelmeyebilir. Yani demek istiyoruz ki konu ile ilgili İbn Abbas'tan gelen iki rivayetten birisine, Katade'den gelen rivayete göre Medine'de inmiş olma ihtimalleri de bulunabilir. Onu da kabul etmemize mani bir taraf görülmemektedir. Bilindiği üzere Tevbe suresinin dışındaki bütün sureler Bismillahirrahmanirrahim ile bir diğerinden ayrılmaktadır. Dolayısıyla bu sure de bu mübarek zikir ile başlamaktadır. Allahu alem bu surelerin her birisinin, yani Kur'an-ı Kerim'deki surelerin her birisinin Bismillahirrahmanirrahim ile başlamasının, ki ashab-ı kiramın münasip gördüğü bir şeydir bu, başlamasının bir hikmeti de şudur. Her bir sure başlı başına Cenab-ı Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunun ayrı bir tecellisi, ayrı bir ifadesi, ayrı bir göstergesidir. Her bir surede Cenab-ı Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunun izlerini, parıltılarını, yansımalarını görüp tespit etmek her durumda mümkün olabilmektedir. İşte her bir surenin başına bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim'in yazılış hikmeti de bu olsa gerek. Veya hikmetlerinden birisi, tek başına bu değil. Nitekim buna Abdullah bin Abbas'ın Osman radıyallahu anh'a sorduğu soru ve aldığı cevap da bir yerde ışık tutmaktadır. Çünkü ona, pardon, o rivayet ayrı, benim konuyla ilgili göstermek istediğim rivayet Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözüdür. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Tevbe suresinin başına Bismillahirrahmanirrahim ibaresinin yazılmayış sebebi Besmele'nin rahmet ve eman olmasıdır. Tevbe suresi ise Allah'ın düşmanlarına, kafirlere ve münafıklara bir eman ve bir güvenlik artık verilmeyeceği manasını ihtiva eden bir sure olarak nazil olmuştur. İşte bu sebep dolayısıyla bu surenin başına Bismillahirrahmanirrahim ibaresi yazılmamıştır. Dolayısıyla buradan hareketle şunu da diyebiliyoruz ki, işte bu iki surede, yani Felak ve Nas suresinde, bu surelerde kendilerinden Allah'a sığınmamız emredilen mahlukattan ve bir takım faaliyetlerden, etkinliklerden, hallerden Allahü Teala'nın bizi emniyetine, teminatına, rahmaniyet ve rahimiyetine almış olması için bir gerekçe olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu surelerde Allah'ın Rahman ve Rahim oluş tecellileri her bir ayeti kerimenin ihtiva ettiği her bir manada ayrı ayrı ortaya çıkmaktadır. Bu surede birçok ayet-i kerime ve birçok sure gibi kul emri ile başlamaktadır. Kul e'udhu bi rabbil felak. Felakın Rabbine sığınırım de. De ki sığınırım felakın Rabbine. Felakın manaları ile ilgili olarak müfessirler, İslam alimleri çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Cehennemde bir zindan adı olduğu söylenmiştir. Sularla çatlayıp parçalanan kayalıklar, dağlar olduğu söylenmiştir. Hayvan olsun, sabah olsun, tane olsun, çekirdek olsun, tohum, bitki veya başka her ne olursa olsun, bir kısmı diğer bir kısmından ayrılan, bir kısmı diğer bir kısmını çatlatıp yarıp çıkan bütün varlıklar hakkında kullanılır. Bu son açıklama felak eyleminin veya felak fiilinin mevzubahis olduğu bütün mahlukatı kapsadığı için Cenab-ı Rabbül Alemin de Fatiha suresinin başında alemlerin Rabbi olduğu belirtildiği için, bütün mahlukatın Rabbi olduğu belirtildiği için bu anlam sanki kapsamı dolayısıyla ve dediğimiz gibi Fatiha ve benzeri buyruklar dolayısıyla daha uygun görünmektedir. Yani sadece sabahı karanlıktan ayıranın Rabbi değil, her bir şeyi, nitekim Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde aynı kökten kullanılan İsm-i fail dediğimiz, yani fiilde belirtilen işi yapan isim manasına, falikul isbah ile falikul habbi ve neva denilmektedir. Yani sabahı geceden sıyırıp çıkartan. Bir de taneyi ve çekirdeği çatlatıp içinden o bitkinin mahiyeti neyse onun mahiyetine uygun yeşermeyi, bitkinin yetişmesini veya büyümesini sağlayan olarak Cenab-ı Allah'tan söz edildiğini görüyoruz. Felak lafzının umumi olmasını gerektiren diğer bazı hususlar daha vardır. Birincisi, bu durumda felak lafzının başındaki elif lam umum ifade eder, cins ifade eder. Yani yarılıp ayrılmak veya bir çekirdeği, bir tohumu, bir kabuğu ve buna benzer herhangi bir şeyi çatlatıp onun içinden sıyrılıp çıkmak özelliği bulunan her bir varlığı kapsar. Bunun akabinde de min şerri ma halak geliyor ki yarattığı her bir şey, yaratmanın umumiyeti mevzu bahis olduğundan ötürü özelliklerine rağmen bir şeyi çatlatarak veya bir şeyden sıyrılarak çıkma özelliğine sahip olan bütün mahlukat da yaratılan şeylerin kapsamına dolayısıyla girmektedir. Özelliklerle birlikte, yani önce özellikli bir mahlukattan bahsedilmekte. Ne? Bir varlığı veya bir şeyi yarıp çıkan, ondan ayrılan, ondan sıyrılan her bir şey. Bunun içerisine buğdayın altındaki, yer toprağın altındaki buğday tanesinin mesela ve benzeri tohumların yeşerip kendi asli verimlerini vermek üzere yerin üzerine çıkması, hurmasından tutunuz mesela, efendim hatırımıza gelen ve gelmeyen her türlü ağaçta biten mahsule varıncaya kadar. Sabahın aydınlığının güneşin kayranlığından ayrılması gibi dünyadaki kevni hadiselere veya kainattaki kevni hadiselere varıncaya kadar. Bütün mahlukatın Rabbi Cenab-ı Allah'tır. Peki bu yarıp ayrılma, sıyrılıp ayrılma hadisesinin bir özelliği olmalı ki Cenab-ı Allah bu özelliği dolayısıyla rububiyetini ne yapmıştır bunlara? İzafe etmiştir. Ben bunların Rabbiyim diyor. Bunları da yani gerçekleştiren ve yapan benim. Bu hadiseler öyle bir şekilde cereyan ediyor ki bunların hangi güçle, hangi kuvvetle, hangi sebeple ortaya çıktığını hele maddi bir gözle tespit etmek mümkün değildir. Onun için bazen insan için çok ilgi çekici oluyor. Bazı belgesellerde görürsünüz. Sabit kameralarla bir bitkinin merhale merhale, milim milim, santim santim, gece karanlığında veya gündüz aydınlığında, ay, efendim denizin dibinde veya bir başka yerde, dağın tepesinde veya hatta diyelim ki kardelen gibi karın arasından çıkıp fışkıran bitkilerde ki gelişmeyi şöyle görsel olarak tespit eden belgesellerde seyrettiğimiz, gördüğümüz zaman gerçekten insan Allahü Teala'nın hilkatini, Allahü Teala'nın halikiyetini, yaratıcılığını ve bu yaratmasındaki ifade yerindeyse harikulade sanatını, eşsiz kudretini, eşsiz güzellikleri görür, gözle görerek insan tespit ediyor ve Allahü Teala'nın halikiyeti karşısında boyun eğmemesi mümkün olmuyor. Bu şekilde başka bir varlıktan sıyrılarak veya onu yararak çıkan her bir varlığın gerçekten yaratılmasında, hilkatinde ayrı bir özellik ve bir incelik vardır, derinlik vardır. Ve bunlar Cenab-ı Allah kainatın en basit bir hadisesini bile, ki basit bir hadise yoktur kainatta, bizim için en önemsiz, en sıradan gibi görünen bir hadisede bile harikuladeliklerin bulunduğunu, ilahi sayısız mucizelerin bulunduğunu, varlığına, birliğine, vahdaniyetine, ahadiyetine delil teşkil eden sayılamayacak kadar delillerin bulunduğunu anlatmak ve bu konuda dikkatimizi çekmek üzere rububiyet sıfatıyla, rububiyet ismiyle onları kendisine izafe ediyor. Bunları yapan benim diyor. Herhangi bir bitki düşünün veya sabahın aydınlığının güneşin karanlığından ayrılıp ortaya çıkmasını düşünün. Bunların hepsinin bir sahibi vardır. Bunların hepsinin bir yaratıcısı vardır, var edicisi vardır, Rabbi vardır. Bunları aşama aşama, saniye saniye, an be an takip eden ve her bir varlıkla hak ettiği şekilde, gerekli şekliyle ifade yerindeyse, Halik adıyla, rububiyetiyle ilgilenen, tabir yerindeyse diyorum, ilgilenen ve bunları bu aşamalarında yalnız bırakmayan, kendi hallerine terk etmeyen, ihtiyaçları neyse o aşamada onu eksiksiz ve mükemmel şekliyle karşılayıp böylelikle onların gelişme merhalelerini tamamıyla eksiksiz bir şekilde gerçekleştirip her bir varlığı kendisine ait olan kemal merhalesine, mükemmellik noktasına ulaşıncaya kadar var edip halk eden, takdir eden Allah. Rab, onun için Rab sıfatı, Rab ismi gerçekten burada çok uygundur. O halde bütün bu mahlukatın Rabbi, sahibi ve maliki olan Allah bize diyor ki bunların hepsinin Rabbine sığının. Bunları yapan kim ise sığınacağınız odur. Nelerinden sığınacağız biz? Bunların faydalarını bir şekilde zaten Cenab-ı Allah istesek de istemesek de müstefit kılıyor. Bunların faydalarıyla zaten faydalandırıyor. Ama her bir varlığın yerine göre şerri bulunabilir. Zararı dokunabilir. Bize kötülüğü dokunabilir. Ve biz kendi imkanlarımızla, gücümüzle, kabiliyetimizle, ferasetimizle ve sahip olduğumuz bütün donanımlarımızla bunların şerlerinden kendimizi koruyamayabiliriz. O bakımdan Cenab-ı Allah onların Rabbi olduğu gibi bizim de Rabbimiz olduğunu bize hatırlatıyor ve bakın diyor. Bunları ben halkettim. Bunların size gelebilecek zararlarına karşı siz yine benim halkettiğim başka mahluklara, başka yaratılmışlara sığınmak akılsızlığını göstermeyin. Bu cehalete düşmeyin. Yani bana şirk koşmak ahmaklığına, derekesine düşmeyin diyor. Bana sığının. Onun için peygamberine hitaben kul diye emrediyor. Burada daha önce defalarca her geldikçe söylediğimiz bir hususu tekrar hatırlatıyoruz. Dedik ki, de ki emriyle başlayan bütün ayet-i kerimeler mutlaka daha sonra itikad ile, akide ile çok yakından irtibatı bulunan bir veya birkaç hususu dile getirmektedir. Dolayısıyla ancak Allah'ın kudretiyle tehlikelerinden kendimizi koruyabileceğimiz hususlardan ve Cenab-ı Allah'ın bilhassa belirttiği hususlardan yüce Rabbimizden, bizim de onların da Rabbi olan yüce Allah'tan başkasına sığınmaya kalkışmamalı bir kimse. Çünkü ondan başkasına bu gibi hallerden, bu gibi tehlikelerden sığınmak Cenab-ı Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın uluhiyet ve rububiyetinde başkalarını Allah'a ortak koşmaktır. Min şerri ma halak. Yarattığı her bir şeyin şerrinden. Yarattığı her bir şeyin şerrinden. Cenab-ı Allah hayrın da yaratıcısıdır, şerrin de yaratıcısıdır. Onun için iman esasları içerisinde kadere imanı dile getirdiğimiz zaman hayrın da şerrin de Allah tarafından geldiğine, yani onun tarafından yaratılmış olduğuna iman ettiğimizi özellikle belirtiriz. Allah'la birlikte haşa bir başka yaratıcı yoktur. Eski İran Zerdüştiliğinde olduğu gibi efendim hayrı yaratan ayrı bir ilahtır, şerri yaratan ayrı bir ilahtır. Hayır da şer de ve bunların ilahları, yaratıcıları sürekli olarak birbirleriyle çarpışıp durmaktadır, savaşmaktadır ve neticede hayrın ilahı galip gelecektir şeklindeki bir anlayış şirkin ta kendisidir. Dolayısıyla Müslümanların buna çok dikkat etmesi lazım. Burada belki bazılarımızın hatırına şu gelebilir. Peki ya Peygamber Efendimizin duasında söylediği ve şerru leyse ileyk ne demektir? Şer ise sana ait değildir. Bu ne demektir? Veya Kur'an-ı Kerim'de geçen sizin başınıza gelen her bir musibet size kendi nefsinizden gelip isabet etmektedir. Ayet-i kerimesini nasıl anlayacağız ve buna benzer gerek bazı ayetlerdeki gerek bazı hadislerdeki ifadeleri nasıl anlayacağız? Güzel. Cenab-ı Allah hayrı mümin hak etmediği halde yaratabilir ve o müminin veya insanın karşısına hayrı sevk eder, onu hayırla karşı karşıya getirebilir. Fakat şerri biz hak etmedikçe, biz onun sebeplerine fiilen tevessül etmedikçe bizi şerriyle karşı karşıya getirmez. Özellikle buradaki şerden kasıt da kendi ellerimizle kazandığımız ve Allah'ın cezasını, ikabını veya itabını, sitemini gerektiren günahlar, kötülükler kastedilmektedir. Yoksa bir ölüm musibeti, bir kazaya uğrama musibeti ve buna benzer musibetler için mutlaka biz onları hak ettik de onlar başımıza gelecek değil. Bunlar imtihanın ayrı bir veçhesidir. Burada özellikle kastettiğimiz günahı gerektiren, vebali gerektiren insanın kendi elleriyle kazandığı kötülüklerdir. Bunlarda insan kendisi sebep oluyor. Allahü Teala da o sebeplere tevessül ettiğimiz için onları halk ediyor. O sebeplere tevessül etme cesaretini gösterdiğimiz için ve bunları fiilen ortaya koyduğumuz için de bizlere hak ettiğimiz günahı yazıyor. Bundan dolayı diyor başınıza gelen musibetler veya kötülükler de sizin ellerinizin kazandığı sebebiyledir diyor. İnşallah bu ayet-i kerimeleri de Allah nasip eder, lütfeder, zamanı gelirse onları tekrar ele alma imkanımız olursa o zaman konuyla ilgili biraz daha etraflı açıklama yapmak imkanını belki bulabiliriz. Ve min şerri gâsikın izâ vakab. Karanlığı yavaş yavaş bastırdığı zaman geceden de, gecenin şerrinden de Allah'a sığınır. Karanlığı yavaş yavaş bastırdığı zaman gecenin şerrinden de Allah'a sığınır. Niçin? Çünkü geceleyin özellikle sıcak iklimlerde, yaz mevsimlerinde her türlü insana zarar verebilecek haşerat etrafa yayılır. Ve bunlar insana bir şekilde zarar verebilirler. Cinayetlerin önemli bir bölümü, belki delil bırakılmak istenmeyenleri ve buna benzer birçok zorlu hadise, düşman baskınları, bilhassa eskiden, savaşların, tehlikelerin önemli bir bölümü, yangınlar, insan uykudayken farkında olmadan çeşitli sebepler dolayısıyla gelen ölümler. Mesela kış mevsimindeyiz. Çoğu zaman haberlerde bir bakıyorsunuz, işte çocuklar, anneler, babalar uyumuşlar, sobalarını açık bırakmışlar, gelen bir lodos neticesinde zehirlenmişler. Gündüz olsa insan uyanıktır. Kendisi buna göre tedbirini alabilir. Bu gibi benzeri şerler ve musibetler geceleyin daha çok görülmektedir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında Cenab-ı Allah bizlere bu bastırdığı, karanlığı bastırdığı zaman gecenin olabilecek şerrinden Allah'a sığınmamızı emretmektedir. Kendisine sığınmamızı emretmektedir. Cenab-ı Allah Felak'ın da Rabbidir. Yarattığı şeylerin de Rabbidir. Efendim bastırdığı zaman, karanlığıyla bastırdığı zaman gecenin de Rabbidir. Allah'ın azametini düşünmek zorundayız. Hatırlamak zorundayız. Allah'ın azametini hatırladıkça onun önündeki tevazuumuz, ona taabbüt arzu ve iştiyakımız, onun rububiyeti önünde eğilişimizdeki zillet ve meskenet, yani kulluk şuuru, onun emir ve hükümlerine teslimiyetimiz, onun şeriatı önünde boyun eğişimiz, onun takdirlerine teslimiyetimiz, hükümlerine bağlılığımız daha da ileri boyutlara gider. Çünkü Allah'ın azametini biz kavradıkça, Allah'ın azametiyle, kudretiyle, hikmetiyle, rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle, kısacası esma ve sıfatının sayılamayacak kadar tecellisiyle onu daha yakından idrak eder, idrak ettikçe de ona kulluğumuzun lezzetini, şuurunu daha ileri aşamalara götürme imkanını buluyoruz. Onun için bu ve benzeri ayet-i kerimeler üzerinde de bu açıdan ayrıca her müminin her vesileyle tefekkür etmesi, düşünmesi, bunlar üzerinde kafa yorması icap ediyor. Ve özellikle bunlar öyle şeyler ki Allah'tan başka hiçbir gücün bunlarda müdahil olması, tahakküm etmesi mümkün değildir. Hangi güç yerin altındaki tohumdan ona ait olan bitkiyi yeşertebiliyor? Hangi güç geceyi ve gündüzü meydana getirebiliyor veya önleyebiliyor? Hangi güç gece karanlığında az önce söylediğimiz gerek hayvanatın gerek diğer mahlukatın bizlere ve başkalarına verebilecekleri zararı halk edebiliyor ve önleyebiliyor? Kısacası Cenab-ı Allah'tan başka Rab, Cenab-ı Allah'tan başka Halik olan bir güç, bir kuvvet, bir kudret olabilir mi? Yok. Biz dahi her şeyimizle onun mahluku iken, niçin biz dahi diyoruz? Çünkü gördüğümüz mahlukat arasında en güçlü, en kamil, en olgun, en donanımlı varlık kim? Biziz. Elhamdülillah. Allahü Teala bizi ahsen-i takvimde yaratmıştır, kendisinin de ifade ettiği gibi. Bize ikramlarda bulunmuştur. Ve lekad kerramne beni Adem diyor. Biz Adem oğullarını gerçekten mükerrem kıldık. Üstün şerefli kıldık. Onu çok ikramlara ve lütuflara mazhar kıldık diyor. Buna rağmen biz bile bunların hiçbir şeyini, bunca ilmi gelişmelerimize rağmen, bunca imkanlarımıza rağmen, kısacası Cenab-ı Allah'ın bizleri yeryüzünde, hatta kainatta halife kılmış olmasına rağmen, bunlarda tasarruf etme yetkisini vermiş olmasına rağmen, bunların hiçbirisini yapamıyoruz. Bütün kainatın gücü bir araya gelsin de bir buğdayı kendi imkanlarıyla yeşertebilsin bakın. Bir buğdayın yeşermesi için gerekli olan güçlerden sadece birisini ortaya çıkarsın bakın. Mümkün değil. Buğdayın topraktan aldığı nice güçler vardır. Toprağın kendisinde bulunan nice güçler ne zamandan beri nasıl Allah tarafından tevdi edilmiştir. Bu buğdayın bu topraktan bu güç alışverişi nasıl olmaktadır? Ve buğday nasıl bir taneyken başağında 5, 10, 15, 20, 30 Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimede belirttiği gibi misal de olsa 100'e ulaşabilmektedir. Ve bu buğdaydaki gıda bize nasıl çok önemli bir besin kaynağı olarak vücudumuzda faaliyet göstermektedir. Sonsuz tefekkür zinciri bunlar. Sonsuzluk tefekkür zinciri. Düşünün düşünebildiğiniz kadar. Ama düşünmüş olmak için kimse düşünmez. O düşüncenin kendisini vardırması gereken neticeye varsın, o zaman düşünmenin lezzetini alır, o zaman düşünme ibadetinin gerçekten mükemmel bir ibadet olduğunu anlar. Eğer benim her bir düşüncem, Cenab-ı Allah'ın mahlukatı üzerindeki düşünüşüm, her bir düşünüşüm beni Allah'a bir adım daha yakınlaştırmıyorsa, benim düşünmem düşünme değil, tefekkür değil, zihinsel bir konfordan öteye gitmez. Tefekkür ile sıradan düşünmenin ifade yerindeyse farkı belki budur. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَادِ ve düğümlere üfürenlerin şerrinden sığınırım. Düğümlere üfürenlerin şerrinden sığınırım. Ukat tekili ukdetundur. Türkçede de kullanılıyor ukde. Düğümler demektir. Nefs ise nefs tükürük çıkarmadan bir şeye üflemektir. Tükürür gibi yapıp fakat tükürük saçmadan, tükürük çıkarmadan üflemektir. Düğümlere kimler üfürüyor? Tarih boyunca bilinen şu ki buradan kasıt sihir yapanlardır. Ama dikkat çekici bir husustur. Arapçada biliyorsunuz erkekler için kullanılan çoğul farklıdır. Kadınlar için, yani dişiler için kullanılan çoğul şekli farklıdır. Burada dişiler için kullanılan çoğul tabir kullanılmıştır. Her ne kadar erkekler de sihir yapıyor idiyse de geçmişte bu işi en çok kadınlar yapardı. Erkeklerin bu gibi işlerle uğraştıkları nispeten daha nadirdi. Son ayet-i kerimeyi de kısaca ele alalım. Ondan sonra konu ile ilgili bazı rivayetlere geçelim. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا haset. Ve haset ettiği zaman haset eden her bir kimsenin şerrinden sığınırım. Kimlere? Felakın Rabbine, yarattıklarının şerrinden ve haset edenin diğerleriyle birlikte haset edenin haset ettiği zaman şerrinden felakın Rabbine sığınırım. Haset bir kimsenin bir başkası üzerindeki Allah'ın nimetinin kendisine gelsin veya gelmesin, buna ehemmiyet vermeksizin zeval bulmasını, yok olmasını, kalkmasını, gitmesini istemesidir. Göklerde de ve yerde de işlenen ilk günah haset sebebiyle işlenmiştir. Kıskançlık sebebiyle işlenmiştir. Ha, karşındaki nimetin, karşındakinin üzerindeki nimetin zeval bulmasını istemiyorsun. Onda da kalsın, bana da o nimet gibi verilsin. Demek ise gıptadır, bunda bir sakınca yoktur. Fakat başkasının üzerindeki nimetin zeval bulmasını istiyorsun, sana da gelmesini istemiyorsun. O kadar çok kıskançlık insanın kalbini maazallah telef ediyor ki, mahvediyor ki. Ondaki o nimet gitsin de nereye giderse gitsin. Yeter ki onda o nimeti görmeyeyim. Gerçekten bu çok kötü bir ruh halidir. Kendisine de gelmesine önem vermiyor. O nimet ondan alınsın, bana verilsin. Bu onun için de önemli değil. Bu da onun için önemli değil. Önemli olan onda gördüğü o nimetin zeval bulmasıdır. Ortadan kalkmasıdır. Bu haramdır. Gökte iblis Adem aleyhisselamı kıskandığı için, haset ettiği için Allah'a karşı gelmiştir. Ve gökteki ilk günah böyle işlenmiştir. Yerde de Kabil kardeşi Habil'i kıskandığı için kardeşini öldürmüştür. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri de kardeşlerini kıskandıkları için kuyuya atmışlardır. Ebu Cehil, Ebu Leheb ve benzerleri de kıskandıkları için, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kıskandıkları için, onların soyunda, Haşimoğullarında nübüvvetin gelmesine tahammül edemedikleri için iman etmemişlerdir. Yahudiler nübüvvet İsrailoğullarından çıktı, son peygamber Araplar arasından geldi diye kıskandıkları için iman etmemişlerdir. Ve buna benzer hasedin sebep olduğu veballeri, günahları insanı cehennemin ne kadar derinliklerine kadar götürdüğüne dair örnekleri çoğaltmak mümkündür. Onun için İslam kıskanmayı, hasedi haram kılmıştır. Kalbinde böyle bir duyguyu taşımak haram olduğu gibi, o duygunun gereğini yerine getirmek için faaliyete girmek de başlı başına ayrı bir haramdır. Dolayısıyla biz insanız. Bu gibi duygulara her zaman maruz kalabiliriz. Hepimiz maruz kalabiliriz. Bu duyguların kalbimizde yeşermekte olduğunu sezdiğimiz an, Müslüman olarak bunlarla gereken mücadeleyi yapmamız ve Allah korusun hasedimizin gereği olan işleri yapacak hale kendimizi getirmememiz, kendimizi kıskançlığımıza o kadar ileri dereceye varıncaya kadar teslim etmememiz lazımdır. Buna karşı gereken mücadeleyi göstermemiz lazımdır. Çünkü bu insan için mukadder bir şeydir. Hepimiz her zaman birilerini kıskanabiliriz. Herhangi bir sebep dolayısıyla. Ama bu kıskanmamızı gıptayla tedavi edelim. O nimet ondan zeval bulmasın. O nimet ona da yakışıyor. Haşa, ben Rabbimin şuna buna nimet dağıtmasına nasıl itiraz ederim? Bu benim haddime mi düşmüş? Ya Rabbi, filan kuluna verdiğin nimetin bir benzerini, hatta daha da fazlasını. Allah haşa isteyince, istenileni verince haşa fakir mi düşecek? Veya veremeyecek mi yani? Ona bir nimet vermişse sana ondan iyisini de veremez mi? İste. O nimet bırak orada kalsın, yerinde dursun. Allah'ın hükmüne itirazdır kıskançlık. Aynı zamanda Allah'ın hükmüne, Allah'ın tasarrufuna bir itirazdır. Müslüman böyle bir itirazı göstermek, çok affedersiniz, küstahlığına düşemez. Müslüman Rabbine karşı aynı zamanda, özellikle bayağı edebin başı o, Rabbine karşı çok edeplidir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bize göre belki bazıları o nimete layık dahi görülmeyebilir. Ama o nimetin sahibi ben değilim ki. Biz değiliz ki o nimeti ona yakıştırıp yakıştırmamak da bize ait olsun. Nimetin sahibi dilediğine o nimeti verir. Belki onu intihar etmek içindir. Belki o nimet onun bazılarının belki sıkıntısını da arttırabilir. Her gördüğümüz şey bize göre öyle olmayabilir. Velhasıl karşımızdakinin veya başkalarındaki nimetlerin zeval bulmasını istemek yerine o nimetlerin bir benzerini elde etmek için çalışmalı, Cenab-ı Rabbül Alemin'den ona göre niyazlarda bulunmalıyız. Bu iki surenin, yani Felak ile Nas suresinin nüzulu ile alakalı olarak veya bu surelerin tedavi amacıyla okunmasıyla alakalı olarak bazı sahih rivayetleri kısaca zikredelim. Bukhari ve Müslim'de Ayşe radıyallahu anha validemizin naklettiğine göre Züreyk oğullarından bir Yahudi olan Lebid bin el-Asam Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı büyülemişti. Ona büyü yapmıştı. Öyle ki Peygamber Efendimiz'e bir işi yapmadığı halde yapmış gibi görünüyordu. Yaptığı halde yapmamış gibi görünebiliyordu. Allah'ın dilediği kadar bir süre böyle kaldı. Sonra Hazreti Ayşe'ye dedi ki, ya Ayşe, farkında mısın? Cenab-ı Allah'tan fetva istediğim bir konuda Rabbim bana fetva verdi. Cenab-ı Allah'tan fetva istediğim bir konuda bana fetva verdi. İki melek geldi diyor. Birisi başucumda, rüyadayken demek ki, birisi ayaklarımın ucunda oturdu. Biliyorsunuz peygamberlerin rüyası vahidir. Oturdu. Başımın ucundaki, ayaklarımın ucunda oturan meleğe sordu. Bu adamın hali ne dedi? Nesi var bu adamın dedi. Öbürü büyülenmiştir dedi. Ona kim büyü yaptı? Lebid bin el-Asam yaptı dedi. Neyle büyü yaptı? Öbürü dedi ki, bu adam Lebid büyüyü bir tarağa ve taranma esnasında dökülen saçlara düğüm atarak yaptı. Her bir düğüm arasına da birer iğne yerleştirdi diyor. Ve bunları Züreyk oğulları kuyusunun büyükçe taşının altına yerleştirdi. Burada büyükçe taş dedik çünkü rauna denilen şey ile ilgili lügatçilerin iki açıklaması var. Bir, kuyunun ağzındaki o yüzük şeklindeki yuvarlak taşa denilir. Kuyunun yüzüğü. Bir de dibindeki bir taş. Artık hangisi ise iki manaya da gelebiliyor. O taşın altına kondu diyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Zervan kuyusundan, ki bu kuyunun adı öyleydi, Zervan kuyusundan, Zürek okullarına ait bir bahçede bulunan bir kuyu, bu şeyi, büyüyü çıkarttırıyor ve Felak ve Nas surelerinin her bir ayeti okundukça, her bir ayeti okundukça bir düğüm çözülüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her bir düğüm çözülünce kendisinde bir hafiflik hissediyordu. Öyle ki bütün düğümler çözüldüğünde Resulullah adeta efendim bağından kurtulmuş, ki hadisteki benzetme böyledir, bir devenin rahatlaması gibi diyor. O da öylece büyünün etkisinden tamamen kurtuldu ve rahatladı. Bazıları derler ki efendim bu hadis doğru olamaz. Peygambere büyü etki etmiş olamaz. Bunlar yanlış iddialar. Peygamber aleyhissalatü vesselam hem Resul'dür hem bir insandır. Risalet tarafına elbette ki büyünün etkisi olmaz. Fakat beşeriyet tarafına, insan tarafına, insan cihetine biz insanlar için mevzubahis olan her şey onun için de mevzubahis olabilir. Yani Peygamber Efendimiz Resul kimliğiyle acıkmıyordu. Resul kimliğiyle yemek yemiyordu. Resul kimliğiyle defi hacette bulunmuyordu. İnsan kimliğiyle acıkıyordu. İnsan kişiliğiyle yemek yiyordu. Resul olarak yemek yemiyordu. Resul olarak yemek yemesine ihtiyaç yok. O zaman biz de yemek yediğimiz için Resul olurduk. Alakası yok. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyüden etkilenen kimliği tamamıyla beşer kimliğidir. Nitekim ayet-i kerime ne diyor? İnnemâ ene beşerum mislukum yuha ileyye. De ki ey Muhammed, kul innemâ ene beşerum. De ki ey Muhammed, ben sizin gibi, ancak sizin gibi bir beşerim. Şu kadar var ki bana vahiye gelmektedir. Vahiy gelmektedir. İşte bu incelik maalesef bazı tarihte de böyle büyük İslam alimlerinin dikkatlerinden kaçmış. Meseleyi böyle anlayacakları yerde efendim Buhari'deki bu hadise, Müslim'deki bu hadise sahih olmadığı nazarıyla bakmıştır. Niçin? Çünkü Risaletin vakasıyla çelişiyormuş. Hiç alakası yok. Gerçekten de çelişmiyor. Muasır İslam alimleri arasında da bu yanılgıya düşenler vardır. Hiç alakası yok. Dediğim gibi eğer peygamber de bizim gibi bir beşerse, ki öyledir, ayet-i kerime bunu çok açık ortaya çıkmaktadır, beşer olarak bizim hakkımızda mümkün olan her bir şey onun hakkında da mümkündür. Nitekim bu hadise de böyledir. Kaldı ki bir başka rivayette, yine Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette, şu kadar var ki diyor, bu yaptı, yapmadığı halde yaptı görünen, efendim yaptığı halde yapmadığı gibi hissettiği olaylar kesinlikle diyor vahiy ile alakalı hususlar değildi. Bu da Hazreti Ayşe'den çok açık olarak gelmiş bir rivayettir. Ve buna benzer daha başka rivayetler vardır. Dolayısıyla bizim de bu sureleri büyü ihtimali olan yerde, büyünün bulunması halinde ne yapmamız lazım? Okumamız lazım ve bunların şifa verici olduklarına inanarak bunları okumamız, yani buna Arapçada rukye deniliyor. Bunlarla rukye yapmamız da herhangi bir sakınca yok. Aksine bunlar sünnetin kendisidir. Ufak bir ara verdikten sonra Nas suresine inşallah geçeceğiz ve okuduğumuz, üzerinde durduğumuz, namazda çokça okuduğumuz kısa sureleri ile alakalı açıklamalarımızı bugün inşallah bitirmiş olacağız. Buyurun.